खुद किए हो दाता, ऐसा न कीजो जो अब किए हो दाता, ऐसा न कीजो अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो जो अब किए हो दाता, ऐसा न कीजो जो अब किए हो दाता, ऐसा न कीजो अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो जो अब किए हो दाता, ऐसा न कीजो। अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म